Kult z 1973 roku kontra kult z 2006. Albo inaczej, witamy na wyspie co do kurwy. W obu filmach mamy mniej więcej taką fabułę. Pewien policjant otrzymuje list od kobiety zamieszkującą wyspę Summerzile, która prosi go o znalezienie zaginionej córki. No więc policjant postanowi wszcząć śledztwo, wyrusza na wyspę i próbuje przeprowadzać całe dochodzenie, wypytuje mieszkańców, co się mogło stać z dziewczynką, no ale napotyka na drodze wiele trudności, głównie przez samych mieszkańców, którzy dają bardzo wymijające odpowiedzi. Niektórzy mówią, że w ogóle nie widzieli na oczy dziewczynki, a już no, po prostu każdy mówi co innego, przez co śledztwo staje się bardzo kłopotliwe. W tym samym czasie policjant odkrywa bardzo dziwną kulturę mieszkańców wyspy. Jest co najmniej przerażony tym, co tam widzi. I tak, pierwszy film wyreżyserował Robin Hardy, a drugi Neil LaBute. Po pierwsze, filmy różnią się nazwiskami, jakie pojawiają się w filmie. Główny bohater oryginału nazywa się... Chyba nie było nigdy przytoczone nazwisko, ale w liście płac jest jako sierżant Howie, gra go Edward Woodward, a w remake'u jest Edward Mayles, którego gra Nicolas Cage. Oprócz tego córka, którą próbuje znaleźć w oryginale, nazywa się Rowan Morrison, a w remake'u Rowan Woodward. Może to jest jakby taki, nie wiem, hołd aktorowi, który grał w oryginale. Ogólnie nazwiska są zmienione, jeśli chodzi o obie wersje. Jeśli chodzi o fabułę, też są niektóre różnice. Na przykład, znaczy taką znaczącą jest w remake'u ta, że list, który otrzymuje policjant grany przez Nicolasa Cage'a, jest od jego takiej jakby, no, byłej kochanki. Byli zaręczeni, ale ona zwiała z jakiegoś powodu. A w oryginale w ogóle to jest obca kobieta i policjant nic nie wie w ogóle o całej wyspie i innych takich rzeczach. Poza tym w obu filmach pojawia się pewna postać, która jest jakby takim, no, nie wiem, wodzem całej wyspy. W oryginale jest to Sir Summerzile, przepraszam, Lord Summerzile, którego gra Christopher Lee. Możecie go kojarzyć jako na przykład Saruman z Władcy Pierścieni. A w remake'u jest to Lady Summerzile, którą gra Ellen Burstyn. Możecie ją znać jako... jak to powiedzieć? Uzależniona od leków kobieta w Rekwiem dla snu. Muszę powiedzieć, że niestety, tak jak w przypadku w wersji Taking of Pelham 1-2-3, oryginał jest lepszy. I w tym przypadku jest znacznie lepszy. I tak, co mi się w nim podobało? Podobało mi się w nim przede wszystkim jakby taki klimat dezorientacji, takiego niepokoju i im dłużej trwa film, to coraz częściej pytam się, co tu się do chuja dzieje? Po prostu rzeczy są naprawdę schizowe. Na przykład fakt, że chłopcy tańczą wokół jakiegoś drewnianego słupa, który ma symbolizować falusa, jakieś inne jakieś obrzędy, kiedy kobiety tańczą nago i inne takie rzeczy. Oprócz tego myślę, że ma dość efektowne zakończenie i myślę, że to jest dobry horror, chociaż ma niestety wady, na przykład to, że niektóre sekwencje są niestety zbyt powolne. Aktor grający policjanta jest momentami dość sztywny. Nie wiem, czy taki był zamiar, ale no niestety jakoś tak nie mogę powiedzieć, że bardzo kibicowałem mu, chociaż historia jest jak najbardziej ciekawa. Poza tym ma się takie wrażenie, że film się jednak trochę zestarzał, bo na przykład jak widać to, jaki montaż jest w filmie, zdjęcia, po prostu no trochę stary, ale i tak dobry film. Z kolei oryginał jest po prostu nie do oglądania. Od początku do końca to jest po prostu chłam. Dzieją się w nim wiele głupich, bezsensownych rzeczy. Nicolas Cage gra fatalnie, to jest chyba najgorsza rola, jaką jego widziałem. W ogóle wszyscy aktorzy są fatalni, ale może to być też wina scenariusza, w którym nie dość właśnie dzieje się wiele rzeczy bez sensu kompletnie, prawie w ogóle nie jest wyjaśnione, jaka jest, no jakby, tak niewyjaśniona jest kultura tej całej wyspy w porównaniu z oryginałem i są po prostu fatalne dialogi momentami. Oglądałem remake z bratem i wiele razy, kiedy oglądaliśmy jakąś scenę, się śmialiśmy po prostu z tego, jakie bez sensu są dialogi, albo jak sztywne są i po prostu no, wiele głupich rzeczy. Brat Nicolas Cage w remake'u lata w kostiumie niedźwiedzia i daje łupnia kobietom różnym. Po prostu jest komiczny, ale niestety to nie jest film taki, że jest tak zły, że aż dobry. Jest wręcz przeciwnie, film jest po prostu koszmarny, nie do oglądania. Co jeszcze mogę dodać? Niestety, no znowu oryginał wygrywa z remake'em, chociaż oryginał też ma swoje wady i jest trochę, no, zestarzał się odrobinę. To jest tak, jest to przy remake'u jest to normalnie kandydat do Oscara, bo ten remake jest po prostu, no, jest głupawy, niewciągający, bez klimatu. Po prostu chłam zwyczajny. Także oryginałowi dałem 7 na 10, a remake'owi no chyba muszę dać 1, no bo naprawdę nie widzę żadnych zalet w remake'u. Także wygrywa oryginał.